نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور یہ کہ میری خاموشی فکر ہو اور میرا بولنا ذکر ہو اور میرا دیکھنا عبرت اور میرا چلنا جہاد وہ نظروں کی خیانت جان لے جاتا ہے اور سینوں کے راز اس پر عیاں ہوتے ہیں مسئلے کا آغاز چونکہ نگاہ سے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں غزۃ بصر کا ذکر افض فرض سے پہلے آتا ہے حادثے جب بھی ہوتے ہیں ابتدا نگاہوں سے ہوتی ہے زیادہ تر آگ چھوٹی چھوٹی چنگاریوں سے بڑکی ہوتی ہے جو کہ بالآخر آدمی کو اپنی ضد میں لے لیتی ہے نگاہ اٹھتی ہے پھر خیال آ جاتا ہے پھر قدم اٹھ جاتے ہیں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے اس لیے کہا گیا ہے جو شخص ان چار محاذوں پر پیرا بٹھا لے اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے یعنی نگاہیں خیالات کلمات اور اقدامات آدمی کو چاہیے وہ ان چار دروازوں پر آپ ہی اپنے نفس کا پیرا دار بن کر کھڑا رہے ان چاروں جہتوں سے جہاں کہیں کوئی رخنا آ جانے کی صورت بنے وہیں پر فوری ترین کاروائی کر ڈالے یہ طے ہے چور جب بھی داخل ہوگا یہیں کسی رستے سے سرک کر اندر آئے گا البتہ اگر اسے اپنی افواج اندر لے آنے دیا گیا تب ضرور وہ یہاں کا سب کچھ طلب کر جائے گا یہاں کی سب خوبصورت تعمیرات کو خاک میں ملا دے گا بس زیادہ تر گناہوں کو نفس کی دنیا میں در آنے کے لیے راستہ انہی چاروں دروازوں سے ملتا ہے